les bon du port ki ben gaay la quoi gaay bi dafa beuri wax beuri wax beuri wax beuri wax meuna fonté wax beuri wax ba melni Ablaye Mbaye bi ak quoi li nak gaay bi fa ben seku bi dafa mou meuna wax seku bi lepp la xam même ku ñew ci kër gi sax diko sét su ñewé sax bi dafa du sét na même xalisam sax seku bi meuna ko compter seku bi dafa ay seku bi meuna wax sax légi gaay bi dal su démé bureau sama seku bi fu mu mënti dem banque ba sax bu fa démé retirer xalis sama seku bi fu mu mënti dem togué fa sax seku bi sama seku bi ñew leen sét sama seku bi day wax ikine gaay ni ah c'est mu leen invité dans le sam fu dem leen invité sam bi ñepp ñew sama seku bi conférence de presse sama seku bi day wax gaay ya di ñew ñepp nak ñew nak nga yëpp nak dégg mu seku bi tay nak biñu gaay ñuy tok gaay daal di seku fu ñew tay seku bi ne dekk rek seku wax jox kaka wet seku la yim nga cuku seku bi ne dekk rek fas kanam cuku seku bi fas kanam mu cuku jaar fu ne seku fas kanam day na ah peut-être que mu wax tay mu kul wax tay bay ko tay peut-être que mu kul wax na pas envie de parler da ya tanissou la gay mi la na ngouss nak di se voir c'est quoi waxal di bari ma waxal c'est quoi pour dire fas kanam da gay da di ñibi bi gay yu genné ba ki muju genn rek ba gay di teggum tuddi c'est quoi bi da di la tourner ak jëngal bop bi nak nekku té do nga mëna tour lek ak duma wax dé